sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I bother. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Aan de vooravond van, ja, Sinterklaas, een cadeautje van Anja van Aalst. Die heeft de lijst met muziek uitgezocht voor vandaag. De show begint met, en is begonnen met, Commodores en Easy. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Zoals gezegd, aan de vooravond van Sinterklaas gaan we natuurlijk iets doen over de Sint. Straks bijvoorbeeld in de show een, column van Marjolein van Aperen over Sinterklaas. Dus ja, gezellig. Verder gaan we het hebben over een crowdfundingsactie in de show. Een crowdfundingsactie voor een documentaire over chef Nokkel Drof Brouwers. François Boulanger, die probeert geld bij elkaar te krijgen om die documentaire te maken. Hoe het zit, dat hoor je straks van deze televisiemaker. Je kent hem van het spelletje Lingo. Die heeft hij heel lang gepresenteerd. En hij is regisseur en producer. Dus heeft er alles mee te maken, zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over barok. Een Weihnachtsoratorium. En dat gebeurt allemaal in Zwijndrecht. Want Sinterklaas is nog niet het land uit. En we gaan het al hebben over

let go. So maybe we can change the way we feel. For love to open up the way we did before. Now is the right time, and I'm sure never say the words you did before. We draaien regelmatig iets van Take That hier in de show. Maar dit heb ik nog niet eerder ten gehore gebracht hier in de late avond. Love Ain't Here Anymore. Wel tragisch nieuws natuurlijk, hè? Ja, kan gebeuren. We brengen hier natuurlijk zoals altijd de lekkerste muziek zo in de late avond. Om even bij te komen, gewoon. Dat is het eigenlijk. En we hebben natuurlijk... mooie onderwerpen zoals het volgende. François Boulanger wil een documentaire maken over het leven van Dolf Brouwers, alias Chef van Oekel. Dat ben ik dus, heet. De voormalig Lingo-presentator noemt het een documentaire met een twist, omdat Dolf vanuit gene zijde zelf commentaar geeft op zijn eigen leven. Dat gebeurt door kunstenaar en imitator Rob Spekking. Dat vraagt natuurlijk om een gesprek, zeker omdat François Boulanger een crowdfundingsactie heeft gestart om deze documentaire te financieren. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in het programma. Ja, dag. Een crowdfundingsactie voor een documentaire over Dolf Brouwers. Wie was Dolf Brouwers? Ja, Dolf Brouwers is een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Is zijn leven begonnen als timmermansknecht, is kapper geweest, reisleider lange tijd, opera- en operettezanger. Maar het eigenlijk in alles mislukt tot hij 60 jaar oud was. En toen kreeg hij een heel klein, piepklein rolletje in een Fred Haché-show. In de tijd, en dan hebben we het over eind 60e jaren, 68 of 69, ik heb die jaartallen nog niet precies in mijn hoofd. En daar speelde hij een Belgische patatbakker uit het plaatsje Reet. Nou is het plaatsje Reet is al aardig, want dat is onderdeel van de zogenaamde anale driehoek ten zuiden van Antwerpen. Daar heb je de plaatsjes Kontich, Aartselaar en Reet. En dat noemen ze de anale driehoek. Daarna kreeg hij nog een paar kleine rolletjes en langzamerhand trok hij meer de aandacht van Wim T. Schippers. Ja, ontstond de figuur Chef van Oekel als de man met de smoking die eigenlijk voortdurend inleidingen staat te geven en alles van papier opleest. Ja, beroemd is hij natuurlijk geworden met zijn opmerking als pardon reeds, toch? Ja, precies. Die kan je veel tegenkomen. Ja, nu wil je er een documentaire over gaan maken. Waarom wil je er een documentaire over maken? Nou, in die tijd, dat is mijn jeugd en dus ook een beetje jouw jeugd. Het was totaal andere televisie. De figuur van Oekel, dus Dolf Brouwers, was een rare man. Het was iets als you love him or you hate him. Met andere woorden, hij was razend populair bij een gedeelte van het publiek en andere mensen verafschuwden hem werkelijk. Hij was bijvoorbeeld razend populair bij onze prins Willem-Alexander, die later koning zou worden. En hij is zelfs op feestjes door Alexander zelf uitgenodigd, die zelfs bij hem thuis is geweest om hem te vragen of hij alsjeblieft op zijn feestje wilde komen. Dus dat was de ene kant. En de andere kant waren mensen die er echt, zoals een bijvoorbeeld een een Henk van der Meijden, die het verschrikkelijk vond en die een grote actie in de Telegraaf is gestart om hem van de buis te krijgen. Het is aan de ene kant het leven van Dolf Brouwers als mens en aan de andere kant zeg maar een sociologische component. Wat betekende die man in de jaren 70 en hoe kon hij zo populair worden? En daarbij komt dan nog dat we een documentaire met een twist maken. Want Chef, of Dolf, geeft vanuit gene zijde zelf commentaar op zijn eigen leven. Ja, en daar komen ook legendarische uitzendingen in voor, of dingen in voor. Bijvoorbeeld als Van Oekel's Discohoek, waar hij, ja, om in moderne termen te spreken, wereldberoemde artiesten diste. Ja, nou ja, en sommigen echt wereldberoemd, hè? Natuurlijk Donna Summer is het grootste voorbeeld. Die heeft haar carrière eigenlijk aan Van Oekel's Discohoek te danken. Nu begin je aan een crowdfundingsactie. Waarom een crowdfundingsactie? We hebben met heel veel verschillende mensen gesproken, producenten. Iedereen is razend enthousiast. Maar uiteindelijk kwam er steeds maar niks van de grond. En omdat zo'n documentaire maken nou eenmaal geld kost, leek crowdfunding een instrument wat we maar eens hebben geprobeerd. Omdat het natuurlijk wel een beetje haast heeft. Want heel veel mensen die ooit met hem hebben gewerkt, zijn reeds heen gegaan. En degene die er nog zijn, zijn ook al behoorlijk op leeftijd. Dus als die gemaakt gaat worden, dan het liefst nu. Want nu zijn er nog maximaal veel mensen om mee te praten. En om een goed beeld van die tijd en van Dolf Brouwers te krijgen. Crowdfundingacties, we hebben één ding gemeen en dat is dat ze traag op gang komen, omdat iedereen in het begin de kat uit de boom kijkt. Dus mochten de mensen enthousiast worden van dit verhaal en mochten ze mee willen doen, doe het dan nu en stel het niet uit. De actie loopt tot 1 januari, maar hoe eerder je meedoet, hoe meer kans er is dat er nog meer mensen meedoen. Waar kunnen mensen daar meer informatie over vinden? Je bent hardcore fan van Dolf Brouwers of Chef Van Oekel. Waar kun je terecht om meer informatie te krijgen en waar kun je deelnemen? Ja, je kan deelnemen en alle informatie krijgen. Zelfs al een vrij uitgebreid filmpje. We hebben natuurlijk al wel wat gedraaid. Dus dat kan je vinden op www.voordekunst.nl. Voor de kunst. En anders kan je volgens mij ook zoeken op de naam Dolf Brouwers. Of op Wat een Succes, want zo heet de documentaire. En daar kan je dan een donatie doen en heel veel informatie vinden. En natuurlijk is het zo, als het streefbedrag niet gehaald wordt, als die documentaire niet gemaakt wordt, krijg je 100% zeker je donatie terug. En daarna kun je, als het wel doorgaat, genieten van een mooie documentaire met jouw middelen. En er staan allerlei tegenprestaties. Dus als je dit of dat doneert, dan kunnen er tegenprestaties van onze kant komen. Goed, François Boulanger, hartelijk dank en veel succes met het maken van de documentaire. Dankjewel, dankjewel. Ach, pardon, oma. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel, met allemaal hele fijne, fijne dingen, ja? Zoals... cirkel met vette scheur. Zoek vooraf, ja dat is mijn menu. Met bruine bonen, flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise, warme friet en ook saucisse. Spersiebonen uit het veld, pap van brood, zo is maar net. Arme kip, zo van het spit. Waar een korstje aan zit. Een lekker brakje met een kuiltje jus. Hartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje. Zure bomen uit een potje. Ossendong in hete brei. Gegarneerd met dampende brei. En als toetje gaan naar de bank. Slappe thee en vruchten ijsje.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Foolish Games. En Charles Aznavour, La Mama. Alweer uit 1964, zo lang geleden. De man die zijn tournee heeft afgesloten, geloof ik. Zijn laatste tournee, zegt hij zelf. Maar ja, je weet het nooit met artiesten. Maar hij is op hoge leeftijd, dus vandaar. Het is tijd voor de column van Marjolein van Aapge. Op de vooravond. Oh, ja, van Sinterklaas natuurlijk. Gaat haar column over Sinterklaas. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Schijnheilig. Het komt allemaal door Sinterklaas. Jarenlang werd je wijsgemaakt dat er een goede oude man bestaat, die nota bene op zijn eigen verjaardag de deuren langs gaat om cadeaus te brengen. En dan, out of the blue, blijkt het één grote leugen. Er is geen heilige man die uit pure naaste liefde presenten uitdeelt. Er zijn geen helpende pieten en het grote rode boek blijkt zo goed als leeg. En zijn mantel is niet exclusief, maar het gordijn van oma. In één klap is wat jou betreft de goedheid van de mens verdwenen en je vertrouwen in de wereld om je heen en jezelf ook. Als deze zo groots opgezette actie een fars blijkt, wat kun je dan nog wel geloven? Alles komt ineens op losse schroeven te staan. Want wat is nu nog wel waar? Ik heb sterk het vermoeden dat ik vanaf mijn 12e, ja, want tot die tijd geloofde ik nog, naïef als ik ben, bij alles vraagtekens ben gaan zetten. En mijn worsteling met de wereld is begonnen. Waarom moet je 2 aardappels eten en geen 7? Waarom zou je lachen? Waarom hebben sommige mensen wel en anderen niet te eten? Waarom moet je er altijd mooi uitzien en waarom zijn de modemodellen allemaal zo mager? Waarom leven we eigenlijk? Ik dacht tot voor kort dat dit gepieker is begonnen doordat ik van de basisschool ging. Maar nee, ik weet nu al beter. En die pieten, die krijgen heden dagen wel overdreven veel aandacht. Asociaal. Gelukkig zie je ze nu weer in wat grotere getalen in de etalages en wapperen ze vrolijk op de vlaggen. Echter, al die focus op de assistenten van de Sint, die pijlen zouden toch eigenlijk allemaal gericht moeten zijn op de kinderen? Het is per slotverrekening hun feest. Bakjes snoepgoed staan sporadisch bij de kassa's in warenhuis en supermarkt. Verheugd ben ik wel dat de concurrentie met de kerstman niet meer zo hevig is dit jaar. En hij, onze lieve oude Klaas, in ieder geval niet van zijn schimmel wil stoten. En daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Want ook al ben ik flink door hem bedrogen en verknipt geraakt, zoiets wil ik niet laten gebeuren. Want ach, wat waren het een mooie 12 jaar. Fijne Sinterklaas allemaal. Started to believe I'd never find anyone. Doubt it tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came a shining through. The rain had stopped. And the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, passion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one in a million chance. Life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. A one. and life show compassion and said to me a stroke of love called you. A one in a million, you. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Die Lester. Ja, zij zong in het Eurovisie Songfestival met dit nummer. De Malle Molen. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Larry Graham hoorde je ervoor met, nou wat mij betreft, een redelijk onbekend nummer. One in a Million, You. Zo is het. Straks gaan we het hebben over kerst alweer. Ja. Dutch Barok speelt Weihnachtsoratorium in Zwijndrecht. Zometeen na John Legend. Sleeping in bed, no more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah. stage again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Morning, I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters, created in his image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love can reboot us. Oh, come on, wake up everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up everybody, yeah. John Legend. En een heel gezelschap in Wake Up Everybody. Die we ook kennen van Harold Melvin en de Blue Notes. Misschien weet je dat nog uit de jaren 70. We gaan het hebben over klassieke muziek. En over de kerst alweer. Op 9 december aanstaande voert Dutch Barok een uniek weihnachtsconcert uit in de Oude Kerk van Zwijndrecht. Als opmaat naar kerstmis zet dirigent Gerard de Wit met zijn Dutch Barok Orchestra en Vocal Concert het weihnachtsoratorium op De Lessenaar. Met de feestelijkheid van trompetten en pauken, stralende solisten en dynamiek van een koor en orkest waant u zich een avond lang in de 18e eeuw. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries en natuurlijk een stukje uit het oratorium. Dutch Barok speelt het Weihnachtsoratorium in Zwijndrecht. Ik ga daarover praten met Gerard de Wit. Hij is dirigent van Dutch Barok. Welkom. Dankjewel. Dutch Barok, wat is dat voor een muziekgezelschap? Ja, Dutch Barok Orchestra, Dutch Barok Choir hebben we inmiddels ook. Het is een gezelschap wat in eind 2014 is opgericht. Ik ben de laatste Nederlandse leerling van Ton Koopman. En Ton zei tijdens mijn studie tegen mij van ga door zoals ik begonnen ben. Zoals Gustav Leonhard het ook gedaan heeft, zijn leermeester. En Ton is nu 72, 73 jaar. En het is dus belangrijk dat er ook een nieuwe generatie muzici is die dus de oude muziek weer speelt en ook op een authentieke manier speelt zoals Ton dat altijd heeft geprependeerd. Want waarom is dat zo belangrijk? Gewoon om de traditie levend te houden, omdat het zo'n mooie traditie is. Precies, ja. De oude muziek, zoals die werkelijk bedoeld is, zoals de componist het heeft geschreven. Hoe mooi is het om dat terug te geven aan een componist? Ja, en waarom hebben jullie gekozen? Want er is natuurlijk heel veel oude muziek. Waarom het Weihnachtsoratorium? Nou, het is kersttijd, dus je moet wat. Dat is een inkopper, hè? Ja. Ja. Ja, vorig jaar was het de Messiah van Händel ook heel mooi geweest. En nu wilde ik toch eens een keer het Weihnachtsoratorium doen. En dat is niet eenvoudig om te organiseren, want het is een duur project. En het project is vooral zo duur omdat we nu het hele Weihnachtsoratorium doen. Meestal wordt ervoor gekozen om 4 cantates uit het Weihnachtsoratorium te doen. Ik doe ze dus alle 6. Maar dat betekent dus ook dat je nog een grotere bezetting nodig hebt. Dus ook de horens in cantate 4, de pauken, de 3 trompetten, de 4 hobo's. Dus je hebt een enorm groot orkest daar zitten. Ja, dat kost natuurlijk ook veel geld. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat de begroting toch sluitend komt aan het eind. Maar dat weerhoudt je soms om toch te kunnen kiezen voor zo'n Weihnachtsoratorium. En dan hoop je dat er mensen zijn die daarin meekomen. En we hebben nu gelukkig een aantal mensen gevonden die helpen. Dus het kan dit jaar. Het kan dit jaar. Nou, fantastisch. We gaan even naar een stukje muziek luisteren. We hebben al een stukje muziek gehoord. Kun je over het eerste stukje muziek wat we gehoord hebben even iets vertellen? Ja, bijzonder. Ik kon dus mijn Weihnachtsoratorium CD niet uit de kast halen deze keer. Dus ik heb andere muziek meegenomen. Nou, dat kon dus omdat het dezelfde muziek is, maar met een andere tekst. Dus daar hebben we nu naar geluisterd. Dus Teunert ihr Pauken. Je hoort ook die pauken erop losslaan aan het begin. Dus die tekst die komt helemaal tot uitdrukking daar. Maar de originele tekst is Jauchzet verlokkend. Daar hebben we naar geluisterd. En het stukje wat nu komt, dat is heel bijzonder. Heeft Bach herbruikt, maar hij heeft er een andere bezetting aan gegeven. Het gaat in het Weihnachtsoratorium bij deze muziek die we gaan horen over de herders die daar de God vereren, zullen we maar zeggen. Eigenlijk op zoek gaan naar het kindje Jezus. En Bach heeft dus in de wereldlijke kantaten een hobo voorgeschreven. Die gaan we ook horen. Maar in het Weihnachtsoratorium kom je dus een traverso tegen, een veel intiemer geluid. Een traverso, ik denk niet dat iedereen dat kent. Een traverso is een fluit, een houten fluit. En dat is dus het geluid van de herdertjes. Precies, aangepast aan de sfeer en het verhaal. We gaan er even naar luisteren. Ja. Jullie gaan op 9 december het Weihnachtsoratorium voordragen. Hoe lang gaat de hele voorstelling, het hele concert duren? Want je vertelde al, alle 6 de delen worden gespeeld. Hoe lang duurt zoiets? Ja, je moet je voorstellen, je bent om 19:30 in de kerk en om 22:30 inclusief pauze is het afgelopen. Dat is goed te doen. Ja, dus, dan kun je concentratie bijhouden. Ja, dat lukt. Ik heb er ook speciaal voor gekozen om 4 cantates voor de pauze te doen. Dan heb je het langste deel voor de pauze gehad. En dan krijg je nog 2 hele feestelijke cantates na de pauze. En voor de pauze gaat dus over de eerste, tweede, derde kerstdag. Die was er ook. En dan de 3 koningen. En dan het nieuwe jaar met de besnijdenis van het kindje Jezus. Ja, is de sfeer in de muziekstukken ook anders? Kun je iets vertellen over de verschillen tussen de 6 stukken? Dat is wel echt heel anders, ja. De opening is dus heel feestelijk. Maar er gaan ook teksten over dat Christus, al ziende op de toekomst, dat Christus daar is gekomen uiteindelijk om de wereld te verlossen. Om mensen die zondig zijn, zeg maar, van hun zonde te verlossen. En die sfeer, die weet Bach dan ook op een prachtige manier weer te toon zetten. En wat eerst in D groot heeft geklonken met de pauken erbij. Pauken kunnen alleen maar in D spelen overigens. Maar dan krijg je bijvoorbeeld de paralleltoon soort B klein. Dat is al een hele andere sfeer. En wat rustiger, wat intiemer. Wat. Precies. Ja. Als de tekst erom vraagt, dan weet Bach als geen ander ook echt precies die tekst op een hele retorische manier te verklanken. Nou, ben jij de dirigent? Je staat daarvoor. Heb je een favoriet stuk hierin? Ja, ik vind het begin altijd natuurlijk geweldig. Hè? Als je die pauken daar aan het begin hebt, dan pom, pom, pom, pom, pom. Ja, dat is, iedereen is wakker, zo moet zeggen. Het begint gelijk goed. Ja, en dan die fluitjes staan met zo'n versiering ertussendoor. En dan, dat is één groot climax naar de inzet van het koor toe. Het koor staat er als het ware op het puntje van hun tenen staan ze daar te wachten. Wanneer mogen wij? En dan dan is daar die inzet. Dat is zo groot. Daar krijg je altijd toch kippenvel van, vind ik. En, ja. Maar verder, ik vind de andere openingsdelen ook echt prachtig. En bijvoorbeeld de laatste cantate, een hele moeilijke cantate, zelfs voor de trompet die daar een hoge D moet spelen. Nou, na vijf cantates die toch behoorlijk druk zijn geweest, want in het Weihnachtsoratorium heeft de trompetist heel veel te doen. En dan het laatste deel daar moet hij toch nog even... Moet toch even zeven die noot eruit zien te krijgen. Laten zien of hij wel een topartiest is, ja. Ben je dan ook daarna back af als je dit helemaal opgevoerd hebt? Nou, dan ben je wel blij dat het ook weer gebeurd is. Maar het grappige is, en dat is een beetje cliché, maar het is wel echt zo, dat het kost heel veel energie, maar het geeft je ook heel veel energie. En dat ervaar ik echt altijd toch weer. Je krijgt van het orkest en van het publiek ook heel veel energie terug. Ja, precies. En als je het zo ver voor elkaar krijgt, dat mensen ook daadwerkelijk doen wat je in gedachten hebt, wat je ze vraagt, ja, dat is een heerlijkheid. Ja. Hoeveel moet er nog gerepeteerd worden voordat het zover is? We zijn nu met de laatste repetities bezig van het koor. De generale repetitie komt eraan. We beginnen op woensdag en dan donderdag de repetities. En dan dus vrijdag doen we in Barneveld nog het concert. En dan dus zaterdag de 9e in de Oude Kerk in Zwijndrecht. Ja, als mensen kaarten willen hebben, waar kunnen ze krijgen? Ik heb iets leuks bedacht voor de luisteraars van deze radio. Je mag twee kaartjes van mij verloten. Die geef ik je bij deze, alsjeblieft. Mensen die ernaar luisteren. Er staat op de achterkant een kortingscode, die kan je doorgeven. En dan kunnen ze dus met 50% korting kunnen ze bestellen. En dat kan allemaal via de website www.dutchbarok.nl. En barok schrijf je? Met Q-U-E. Ja. Q-U-E ja. Op het einde. Ja. Nou, fantastisch. Als mensen belangstelling hebben, dan kunnen ze deze kaarten dus krijgen. Wat kosten ze als je zonder korting de kaarten bestelt? Voor volwassenen in de voorverkoop is het €29. Aan de deur, ik meen 35, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik dacht dat het een flinke korting is in de voorverkoop. Omdat wij altijd hopen dat we in de voorverkoop zoveel mogelijk verkopen. Omdat we dan zicht hebben op hoeveel mensen er komen. Ja. Het verkoopt goed, ja, dat had ik ook wel verwacht. Een Weihnachtsoratorium is natuurlijk iets wat je niet mag missen met de kerstdagen. Precies. En als mensen meer informatie willen, ze kunnen op de website kijken. En ja. Dat is? www.dutchbarok.nl. Voor de zekerheid. Nu hebben we twee keer gezegd, dus dan kan het niet meer misgaan. De Oude Kerk dus. Hoe laat begint het? Het begint om 19:30 deze keer, omdat het natuurlijk een lang programma is. Dus om 19:00 inleiding wordt er een woord gesproken en dan wordt de luisteraar attent gemaakt op waar kunnen we naar luisteren. En dan na dat 19:30 spreken is daar het concert om 19:30. Oké. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en vooral heel veel genieten. Dankjewel. Oké. Ik sprak met Gerard de Wit, dirigent van het Dutch Barok. Dankjewel. Deinem Namen will ich diesen Preis der Welt, diesen Preis der Welt. Ruhm und Preis, gekrönter Damen, Königin, mit deinem Namen will ich diesen Preis der Welt. En met deze bijdrage komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan. Jammer. Goed. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Ik ga zo op huis aan, noemen we dat geloof ik. Hè? Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk wel trusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Kijk intussen onze website. Hè? Bekijk hem eens op het gemakje. www.lateavond.nl of ga naar onze Facebookpagina. Like ons en hou ons in de gaten, want dan weet jij tenminste wat er in de show zit iedere avond. Dat is natuurlijk ook gewoon de late avond. Wat mij betreft tot morgenavond. Ik ben hier weer op dezelfde tijd. En ik ga dan weer oren verwennen met heerlijke muziek. En natuurlijk met leuke onderwerpen. Tot morgen.